Volia explicar un poc per què som aquí avui, per què hem vingut els estudiants universitaris a ocupar una facultat de Dret i d'Economia. En primer lloc, venim aquí perquè creiem que el problema central avui en dia és l'economia, la forma i les polítiques econòmiques que s'estan duent a terme en el nostre país, bueno, i en la nostra, a la nostra comunitat. El problema central de tot aquest sistema social és que les mateixes persones que en un moment varen invertir en actius tòxics, varen invertir en un sector financer que donava, que mos han duit a la crisi, aquestes mateixes persones són les que ara mos venen a dir, mos venen a aconsellar quina és la forma de sortir de la crisi. I com ho fan? Mos volen aplicar reformes laborals, mos volen aplicar retallades en el sistema de benestar, en la sanitat, en l'educació, mos volen pujar l'edat de jubilació, de fet ja ho han fet. Per tant, la incoherència del moment actual és que les mateixes persones que mos han ficat en aquesta crisi són les mateixes persones que mos venen a aconsellar de la forma que han de sortir d'aquesta crisi. Això és el que venim a dir, basta. Basta ja, perquè sabem que aquestes persones tenen interessos individuals, particulars i privats que no es respecten els interessos generals de la població. A part d'afegir que la repressió ja s'ha deixat notar en aquesta facultat, que estem envoltades de guardes de seguretat, de càmeres de vigilància, que tenen el seu cost afegit, el que ja implica la reforma laboral, i que per altra banda doncs, les buròcrates d'aquesta universitat, el que a Madrid es deia que és un rector, un dictador, han vengut aquí, s'han fet presents a coaccionar i amenaçar de que no podem estar aquí i que ens faran de fora a les 10. Així que us convidem a totes a fer la vostra presència aquí, a parlar amb les companyes que són treballadores, amb els professors, amb el personal administratiu i de serveis, i a dir que estem aquí juntes i que ens volem trobar i que volem fer una vaga general juntes i que no passaran i que basta ja d'aquest imperi assassí de nins. No? Vale. Després informar de què és aquesta reforma laboral. Ara xerrant amb un dels treballadors de seguretat que ha vingut avui aquí, m'he donat compte de que hi ha un desconeixement social del que significa aquesta reforma laboral. Hi ha un desconeixement social, bàsicament, perquè els grans mitjans de comunicació de masses el que han fet bàsicament és dir no, aquesta vaga és contra Espanya, aquesta vaga és contra l'economia. Ens estan dient no, vosaltres si feu vaga esteu en contra de la recuperació econòmica. I una merda. Nosaltres el que no volem és que aquesta recuperació econòmica vagi a les esquenes dels treballadors i treballadores d'aquest estat i a les esquenes dels que sempre hem de pagar aquestes crisis cícliques d'aquest capitalisme cínic. Vale, aquesta reforma laboral, vull explicar alguns dels punts calents que crec que són molt importants que sàpiguen públicament. El primer de tot és que aquesta reforma laboral dinamita el conveni col·lectiu, és a dir, posa per sobre del conveni col·lectiu de treballadors amb empreses, posa per sobre el conveni d'empresa. El que significa, o el que pot significar, és que el treballador o treballadora individualment ha de gestionar i tractar els seus drets o sou o dies de vacances o tot això amb l'empresari directament o amb el que gestiona l'empresa. Això vol dir, bàsicament, i d'una manera molt directa, que clar, si a tu et ve el teu jefe i te diu escolta, ara mateix bueno, treballaràs dues hores més i aquestes dues hores bueno, les pagarem a sou normal, no seran hores extres. Ah, vale. I si dic que no, què? Bueno, pues si dius que no, te'n vas de fora. Ah, pues no, pues... Ah, no, pues me sap greu. De manera individual. Això vol dir que les coaccions a dins les empreses seran la tònica habitual. El segon punt superimportant sobre aquesta reforma laboral és que els joves en empreses de menys de 50 treballadors, és a dir, empreses petites, més o menys crec que són el 90% del treball aquí a l'estat espanyol, les pimes, els treballadors de menys de les empreses de menys de 50 persones podran ratear de manera indiscriminada en el primer any de feina d'un treballador, el podran fer fora sense cap tipus d'indemnització. És a dir, et poden acomiadar de la teva empresa sense cap tipus de responsabilitat, ni cap tipus d'indemnització, ni cap tipus d'explicació. Això és un altre punt greu, perquè clar, moltes de les persones que som aquí entrarem a una empresa a fer feina possiblement, i això significa que el primer any de feina tots i totes les persones com nosaltres que anirem a fer feina allà no tindrem assegurat res de res. És a dir, ens podran fer fora sense avisar d'un dia cap a l'altre, seguretat zero. Vale. Un tercer punt d'aquesta reforma laboral que també ha estat bastant calent és el tema de la indemnització d'acomiadament per any treballat. Si fins ara eren 45 dies la indemnització per any treballat, tot això en el sector privat, si ara eren 45 dies, ara passen a ser 20 dies. És a dir, a partir d'aquesta reforma laboral, cada treballador o treballadora passarà a cobrar només 20 dies amb un màxim de 12 mensualitats, és a dir, amb una acumulació màxima d'aquesta indemnització de 12 mensualitats, només de 20 dies per any treballat. Vale. És a dir, que ara, a partir d'ara costarà molt menys fer fora als treballadors i treballadores. I la gràcia i la incoherència de tot això és que les polítiques generals ens diuen, les polítiques de l'Estat diuen, no, aquesta reforma laboral és per crear treball. Per crear treball? Però si pagues menys per l'acomiadament. Quina forma de crear treball i seguretat és aquesta? Fent més fàcil l'acomiadament de les persones. Això no és per crear treball, això és per donar poder a les empreses, multinacionals, gestors, enfront dels treballadors i dinamitar els drets històrics dels treballadors i treballadores. Que recordo que tots aquests drets han estat a partir de lluites col·lectives. La jornada de 8 hores, que va ser la lluita de la canadenca per allà pel 1907, això va ser una lluita col·lectiva. La indemnització per acomiadament, això va ser una lluita col·lectiva. La paga amb hores a les vacances, és a dir, que t'apaguin les vacances, això va ser una lluita col·lectiva. El permís de maternitat, el permís de lactància, també va ser una lluita col·lectiva. Tots aquests drets que ara avui en dia sentim com a que són drets inalienables i són drets dels treballadors i treballadores, són drets que han sortit a partir de la lluita, a partir de vagues generals, a partir d'organitzar-se col·lectivament els treballadors i treballadores. Per tant, la vaga de demà és una passa més amb els drets col·lectius i col·lectives de la nostra societat. Això s'ha d'entendre molt clar. Aquí es fa vaga per garantir els drets col·lectius de la nostra societat, sobretot dels treballadors i treballadores. Bueno, i sobretot dir que no farem cas de cap tipus de coacció, que no farem cas de cap tipus d'amenaça i que seguirem aquí de peu i que vinguin del nostre costat, que s'ho pensin molt a l'hora de reprimir, a l'hora de treure les seves porres, a l'hora de mostrar doncs, la seva agressivitat i la seva violència d'estat, que ve sempre des de dalt amb ordres, perquè darrere un corruptor hi ha un corrupte sempre i que darrere algú que mana o algú que és manat sempre hi ha algú que mana, no? Així doncs dèiem... Bueno, això, ens han dit, vull informar que ens han dit que nosaltres hem vingut aquí a ocupar pacíficament, de manera no violenta, és a dir, hem vingut aquí a dormir per organitzar-nos, perquè demà és un dia de vaga i volem garantir el dret de vaga en aquesta universitat, perquè hi ha hagut molts de professors que han posat exàmens demà i han posat pràctiques. Nosaltres tenim una pàgina web que es diu assembleaweb.wordpress.com. En aquesta pàgina hem posat un formulari perquè estudiants posin la informació de que si tenen examen demà, si tenen pràctiques obligatòries, i ens han arribat informacions de que hi ha professors i professores que demà posen pràctiques i posen exàmens perquè els estudiants estiguin obligats a venir a classe i no puguin fer vaga. Nosaltres El que volem garantir demà és el dret de vaga, el dret individual de fer vaga. Per això avui ocupem aquí, per organitzar-nos col·lectivament per demà garantir aquest dret de vaga, que recordo és un dret constitucional. Bueno, estaven xerrant de la reforma laboral. Hi ha un altre punt ultracalent, que és el punt de l'acomiadament, bueno, de l'acomiadament procedent. Vale. Si el treballador en el sector privat, tot això, no? Si el treballador o treballadora està 9 dies per baixa laboral, amb una baixa que no s'hagi fet dins de l'horari laboral, és a dir, un accident, una grip, un refredament, el que sigui, no? S'ha torçat el turmell, el que sigui. Si està 9 dies de baixa, aquesta persona pot ser acomiadada, és a dir, fer-la fora sense justificació, de manera legal, de manera procedent. Això és una bogeria. És a dir, si 9 dies una persona no pot acudir a la feina perquè està de baixa, perquè li ha passat qualsevol cosa, aquesta persona pot ser expulsada de la feina, la poden acomiadar. Això és ultra greu. Perquè penseu quants d'exemples n'hi ha de persones que per X o per Y han tingut un accident de cotxe, han tingut el que sigui, no? Qualsevol contratemps que tinguin, pues, si aquesta persona falta 9 dies, pues a partir d'aquí la poden fer fora. Quina seguretat dona això? Quina seguretat social dona aquest tipus de mesures? No en dona cap tipus de seguretat social. El que volen fer és que nosaltres siguem treballadors i treballadores títeres que poden elegir a dit qui sí i qui no. Tornant un poc a la dinàmica del principi del principi de segle, d'anar a la plaça, elegim a dit 4 o 5 i vinga, a fer feina. Aquesta és el fi un poc, la dinàmica que estem duent a terme. Vale, un altre dels casos ultracalents és que si una empresa dona les dades de que en 3 trimestres seguits, és a dir, en 3 períodes administratius seguits, dona les dades de que hi ha hagut pèrdua de beneficis, que no vol dir pèrdues, pèrdua de beneficis vol dir que si un mes he guanyat 10, el mes següent he guanyat 9 i el mes següent he guanyat 8, he perdut 2 de pèrdues de beneficis, però encara segueixo guanyant. És a dir, si hi ha 3 trimestres seguits que hi ha pèrdua de beneficis, aquesta empresa pot executar un ERE, un expedient de regulació d'empleo, un ERT, un del treball, de manera procedent. És a dir, sense passar per cap tipus de peritatge ni per cap tipus d'administració pública. Pot fer un ERE de la seva plantilla de manera procedent i legal. Això és dinamitar completament la seguretat a la feina i la seguretat individual en aquest sistema social. Per tant, torno a repetir, el que ens diuen és aquesta reforma laboral és per crear treball i feina, i ens posen articles com aquest que el que asseguren bàsicament és que et poden fer fora en qualsevol moment sense cap tipus de negociació i sense cap tipus de mirament. Si això és per crear feina, apaga i vámonos, perquè això bàsicament l'únic que intenta és dinamitar els drets dels treballadors i treballadores, que han estat lluites col·lectives històriques i que han costat vagues generals, inclús han costat vides en alguns períodes històrics. Vale, volia explicar un poc aquesta reforma laboral, torno a repetir, perquè hi ha una desinformació general a la nostra societat del que significa aquesta reforma laboral. Moltes gràcies, i dir una altra vegada, repeteixo, això és un micro obert, qualsevol que vulgui venir, que vengui i digui la seva. Bueno, seguim en directe en aquest centre de mitjans independents, en Contra Info i Ràdio 77. Tenim clar que volem tenim clar que volem, i per això anem a poc a poc i anem en fora. Volem una educació lliure i comunitària, i això és perquè abans fem una crítica i després plantegem alternatives en aquest sistema que impera. El sistema educatiu estatal és el principal aparell d'adoctrinament de la societat. La premissa és que l'educació és una mercaderia més i no un dret humà fonamental. Les institucions no tenen legitimitat per educar les noves generacions en benefici d'un mercat capitalista enfocat al consum, la competència, la violència i l'individualisme. Obsessionades en deshumanitzar la persona, redueixen l'activitat de l'aprenentatge a la memorització, la repetició, la rutina i l'avaluació. A més de rebel·lar-nos contra el sometiment de la infància davant de les institucions educatives imperants, hem de practicar el dret a l'aprenentatge continuat al llarg de tota la vida, sense haver d'assumir el pagament del preu que imposen les institucions públiques o privades encarregades de l'ensenyament. Compartim els coneixements i aprenem a crear iniciatives autogestionades per defensar les potencialitats humanes que el sistema tracta d'aniquilar. Bueno, l'Assemblea Popular del Retiro allà a Madrid ens envia unes recomanacions per totes aquelles que estiguin pensant en fer un piquet demà i es portar el document nacional d'identitat, conformar un grup d'afinitat amb gent de confiança i que no us separeu, aportar la roba i calçat còmode, portar roba d'abric, portar alguna cosa de menjar i de beure, recordar el nom i els cognoms d'algun dels advocats, i no portar drogues il·legals, portar el mòbil carregat i ja, si hi ha moments d'abús policial, no dubtis en gravar-ho i prendre fotografies. Si tens antecedents o alguna causa judicial oberta, ten-lo en compte, no la liis. Recorda que participar a un piquet informatiu és legal. Pren la ciutat, pren la facultat. Benvingudes a una facultat ocupada. Recordar que tenim aquí un micro obert per tothom que es vulgui apropar, dir la seva, donar la seva opinió, què fareu demà. Demà 29 de març hi ha convocada una vaga general, hi ha un bloc unitari anticapitalista que a les 7 està convocant la manifestació a la plaça Islàndia, a la antiga plaça Espanya, i que de qualque manera està fent una crida a organitzar-nos, a fer piquets, a trobar-nos, a començar una revolució juntes, a fer camí i a seguir avançant en aquesta lluita feminista, en aquesta lluita anticapitalista nostra. Seguim. Hola, Ferran. I de comentar que aquesta ràdio, com esteu escoltant, és una ràdio oberta per tothom. Tothom que ho vulgui pot venir a participar, a xerrar i a dir la seva. A mi m'agradaria que potser podríem reflexionar un poc damunt de quin és el paper que en dies com avui tenen els mitjans de comunicació alternatius. En dies com avui i com demà és important que tots i totes ens adonem de la importància que té no consumir ni premsa, ni ràdio, ni tele convencional. Convencional en si no és un mal adjectiu. Una cosa convencional pot ser un hàbit, no té per què ser dolent. Convencional és aixecar-se de matí i prendre un te. Però els mitjans de comunicació convencionals fan d'aquesta quotidianitat i fan d'aquesta actitud imperceptible, d'aquesta actitud senzilla del dia a dia que no té gaire importància, fan de la baixada, diguem-ho, de defensa, la baixada de coneixement de la gent, fan la seva eina principal. I la seva eina principal és la saturació informativa. Estímuls, rebem estímuls per tots els costats i per tots els forats del nostre cos. Permanentment, un darrere l'altre. I precisament això és de lo que se tracta quan estem endavant de mitjans de comunicació alternatius, de no saturar a la gent amb informacions que l'únic que fan és vendre mercaderia. Informacions que no mos donen una visió real de lo que està passant al món, sinó que simplement mos estan intentant vendre coses, vendre objectes i vendre negocis. Avui, en aquest edifici, en l'edifici Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears, s'està fent una cosa històrica. S'està informant a la gent de primera mà, s'ha ocupat el hall i s'està creant un espai de debat. Un espai de debat provocat per gent que no té interès econòmic en mitjans de comunicació, sinó que el que vol és generar esperit reivindicatiu, despertar consciències. I aquest és el paper de mitjans de comunicació com Ràdio 77, com el diari Cultura Obrera, com ràdios com Titolleta Ràdio o com la persona que ara també s'incorpora en aquest debat, que és membre, en Arnau, membre de la plataforma contrainformativa, contrainformació. Arnau, hola. Bones tardes, com esteu? Aquí estem. Hola, guapo. Molt bé. Idò bé, eh? Nosaltres som de Contrainfo, que és aquesta pàgina web que ha nascut fa poc a Mallorca i que intenta ser un punt de trobada i una mica saltaveu de dels mitjans, saltaveu de lo que serien els moviments socials alternatius de Mallorca. I bé, la veritat és que hem aprofitat aquesta ocupació dels Jovellanos en aquesta revetlla de la vaga de demà per muntar aquí una espècie de centre de mitjans independents. Ens hem juntat amb companyes de Ràdio 77 i bé, mirarem de tirar endavant des d'aquí una xarxa contrainformativa per informar una mica de l'altra vaga. L'altra vaga vendria a ser idò anar una mica més enllà de lo que sol sortir en el mitjà de comunicació de masses, que no sol ser més que les quatre declaracions dels polítics de torn valorant la vaga o dels sindicats, Comissions Obreres i UGT que, i els seus piquets principals. No va més enllà d'això, normalment és informació després d'un dia de vaga, no? Sí, segurament també de tensions o algun tipus de conflicte, bueno, de qualque manera que es visibilitzi una certa violència dels de baix, no? Sí, qualsevol cosa, qualsevol imatge, qualsevol gest que servesqui una mica per criminalitzar la protesta social serà no només utilitzada, sinó que serà augmentada i exagerada pels mitjans de comunicació de masses, no? Sí, per això em sembla tan important, no? de fer de notar o fer mostrar doncs, que més enllà de la crítica doncs, hi ha aquestes alternatives i que estem de qualque manera construint, no? I que per això comentava, no? Que un poc la vaga de les precàries, la vaga de les que no tenen papers, la vaga de les estudiants, de les que estan aturades, serà una vaga nova i serà una vaga que crearà algo nou, no? I és en això el que crec que visibilitzarem doncs, aquest nou món possible que estem tractant de construir, no? I en el que creiem d'una manera molt, molt tendra però també endurida, no? com deia aquell. I doncs sí, una mica serà la nostra idea és establir aquesta xarxa entre mitjans, també participar en una altra xarxa que s'ha posat en marxa per aquesta ocasió, l'ocasió d'aquesta vaga, que és l'Agència 29, que ja va estar funcionant fa un temps, l'any 2010 crec que era, i no és més que una agència de notícies alternativa que el que fa és aglutinar pràcticament tots els més importants els mitjans contrainformatius d'àmbit dels països catalans i també més enllà. Participen en aquesta agència de notícies i de mitjans com La Directa, Causet La Red, tota una tiringa de mitjans contrainformatius ja molt consolidats. I bé, des d'aquest humil centre de mitjans independents que hem muntat avui en els Jovellanos, digne, eh? Idò també contribuirem una mica en aquesta agència de notícies, Agència 29, per fer una cobertura, diguéssim, integral d'aquesta vaga, que com tu comentaves, és la vaga del 99%, no? Així és. Jo abans ho estava demanant al company, no? Què signifiquen els mitjans de contrainformació, què signifiquen els mitjans lliures, què significa que ens vulguem organitzar per donar informació. Jo crec que volem, de qualque manera, abolir aquesta ingenuïtat, no? Aquesta ingenuïtat que denota aquesta població rosa, no? Basada en aquest mercat de tot, i que tot es pot comprar i tot es pot vendre, no? Aleshores, aquesta ingenuïtat jo crec que la combatem, i d'una manera bastant constructiva, amb informació i amb debat, i crec que són dues pràctiques, doncs, molt potents, i que de qualque manera aquest vídeo que us volia ficar, doncs, la clava un poc fent una reflexió sobre els propis mitjans, i que és del 2006, que ja fa estona que des de Mèxic, des de Chiapas, se'ns està cridant a teixir precisament aquesta xarxa de mitjans independents, i que planteja el subcomandante Marcos, i planteja també un escenari de quarta guerra mundial, és a dir, un escenari de la guerra del capitalisme contra la sobirania dels seus pobles. Bueno, estamos en las montañas del sureste mexicano, en la selva Lacandona, en Chiapas, México, y queremos aprovechar este medio, la ayuda que nos da la Comisión Nacional para la Democracia México-Estados Unidos, para enviar un saludo y un mensaje a la conferencia Liberando los Medios de Comunicación, que se va a realizar a fines de este mes en Nueva York, Estados Unidos, donde habrá hermanos y hermanas de los medios de comunicación independientes de la Unión Americana y del Canadá. Nosotros queríamos repetir o tratar de explicar un poco más lo que dijimos durante el encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Tratábamos de decir que en ese proceso de descomposición mundial, lo que llamábamos la Cuarta Guerra Mundial, el neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente, ¿no?, que no es productiva, los grupos llamados minoritarios, ¿no?, que a la hora de hacer las sumas y las restas resulta que son la mayoría de la población en el mundo. Y nos encontramos con un sistema mundial, ahora sí, de globalización, que está dispuesto a sacrificar a millones de seres humanos. En este sentido, los grandes medios de comunicación, los grandes monstruos de la industria de la televisión, en la comunicación satelital, en la prensa de magazine y en la prensa de periódicos, de newspaper, parece empeñada en buena parte en tratar de presentar un mundo virtual creado a la imagen y semejanza de lo que el proceso de globalización requiere. En ese sentido, el mundo de la noticia moderna solo es el mundo de lo que le acontece a la gente importante, a los VIPs, a los very important people, su cotidianidad, si es la que importa, si se casan, si se divorcian, si comen, si se visten, si se desvisten, de las grandes estrellas de cine, de los grandes políticos. Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el que es muerto. Para los grandes medios de comunicación, para el poder neoliberal en el mundo, los otros, los excluidos, solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel o son perseguidos. Esto no puede seguir así, ¿no? Porque finalmente lo que va a ocurrir cuando este mundo virtual se choque tarde o temprano con la realidad mundial y lo que está ocurriendo, va a producir efectos de rebelión y de guerra en todo el mundo. No quiero decir en lo que falta del mundo por tener guerras, ¿no? Nosotros podemos tener una actitud cínica frente a los medios de comunicación, aceptar que eso es así y que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computerizados, y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Decir, bueno, finalmente es así es, y no podemos, no tenemos nada que hacer. Otra actitud que podemos asumir es simplemente la incredulidad, decir todo lo que digan los medios de comunicación de los grandes monopolios es mentira, no nos interesa, y conformarnos con la vida doméstica que tenemos. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes, ¿no? En ese sentido, el trabajo que han logrado hacer los medios independientes en todas las historias de luchas sociales que hay en el mundo, pero sobre todo en Norteamérica, es decir, en Canadá, en Estados Unidos y en México, los medios de comunicación independiente han logrado abrir espacios incluso dentro de los medios de comunicación masiva, dentro de los monopolios, que obligan a esos monopolios a tratar de dar cuenta de otros procesos sociales que se convierten en noticia, ¿no? El problema no es solo saber qué ocurre en una parte del mundo, sino entenderlo y sacar las lecciones que deben darnos, como si estuviéramos estudiando historia, pero no una historia pasada, sino lo que está ocurriendo en estos momentos en cualquier parte del mundo. Es una forma de aprender qué somos y qué es lo que queremos y qué es lo que podemos ser y qué nos puede ocurrir si hacemos una cosa o si hacemos otra, ¿no? El papel de los medios de comunicación independientes, es decir, que no responden a los intereses de los grandes monopolios, y que su quehacer, su proyecto de vida y su proyecto político no es otro sino el de dar a conocer lo que ocurre, se hace cada vez más importante en este proceso de globalización, ¿no? Se convierten en un nudo de resistencia en contra de la mentira, en una posibilidad de guardar la verdad, mantenerla y difundirla, un poco a la imagen del libro de Fahrenheit 451, donde un grupo de gente se dedica a aprenderse los libros de memoria para que no, si los destruye, no se pierdan. Igual los medios de comunicación independiente tratan de guardar la historia presente, cuidarla y tratar de difundirla y de hacerla que no desaparezca de la mejor forma que se puede hacer, que es difundiéndola en otras partes. De ahí que este trabajo, sobre todo en el proceso de globalización que hay en el mundo, no pueda limitarse a una nación, a un país, a la región de un país, o a una ciudad, o a un grupo social, sino que es necesario que estos grupos independientes puedan ayudarse, no solo para intercambiar. Adhesió de l'Assemblea de la Comunitat Universitària a la vaga del 29M. Des de l'inici d'aquesta crisi, de la seva crisi, les estudiants i les joves, juntament amb les treballadores, ens sentim atacades per les contínues retallades. En molt poc temps hem vist les retallades a l'educació pública, a la sanitat pública, l'allargament de l'edat de jubilació, la congelació de les pensions, reducció de sous i dues reformes laborals que fan encara més precari el món laboral. Sovint ens diuen que nosaltres no hi tenim res a dir, però som estudiants, els treballadors del demà, i volem lluitar ara per aconseguir un futur digne demà. Com a Assemblea de la Comunitat Universitària, rebutjam aquesta reforma laboral, ja que consideram que aquesta implica un greu atac contra els drets i la qualitat de vida de les persones treballadores. Aquesta reforma, així com l'anterior, ens du a una major precarietat i a una situació de risc, una situació que només afavoreix a uns pocs. De nou, es faciliten i abarateixen els acomiadaments. Per exemple, quan un treballador estigui malalt més de 9 dies al mes, podrà anar automàticament al carrer. O quan una empresa no tingui beneficis en 3 trimestres, es podrà desfer d'una part de la plantilla. A més, l'empresari podrà decidir de manera unilateral davallar fins a un 20% el sou dels treballadors, cosa que suposa eliminar en la pràctica la negociació col·lectiva. En definitiva, vam perdre aquells drets que tant se'ls va costar aconseguir als nostres pares, mares, predins i predines. Com a joves ens sentim esclavitzades per aquesta precarietat en el món laboral, en una societat en què el 50% dels menors de 30 anys s'està en atur. Tenim contractes de pràctiques miserables, sense indemnitzacions, i becaris que cobren 2,4 euros cada hora. La universitat es veu afectada per una progressiva elitització amb màsters que arriben als 8.000 euros, mentre uns estudis de grau pugen any rere any les taxes de matrícula. Per tot això, deim no a una situació econòmica d'explotació, deim no a la reforma laboral. Les estudiants hi tenim molt a dir, sí a un futur digne, no en aquesta reforma laboral. Si en vol 3, li farem 3. Sí. Vaga humana, vaga permanent. No aturi, perquè la nostra vaga no cap en un dia. Si diuen crisi i dèiem ha! Crisi, ha! Dale, està bé. Ei, guapos, aquí tenim un micro obert. El que vulgui dir la seva està obert el micro per totes, treballadores, estudiants. És un espai de confluència, és una ocupació, és un espai de trobada, un espai revolucionari més al lloc de Mallorca, aquí a la UIP, a l'edifici Jovellanos. Seguim. Sí, de la... Som el 99%. El dia 29 de març, moltes persones anirem a la vaga. Persones amb les que tractes cada dia. La conductora del bus que agafes, el qui frega els passadissos del metro quan tanca, l'oficinista que es deixa la vida al monitor de l'ordinador per un sou de misèria, la persona que et ven el pa i les que han fabricat el teu cotxe o han alçat, totxo a totxo, l'obra de la cantonada. La que ha hagut de deixar la família al seu país per venir a cuidar de la teva. Però també les jubilades preocupades, no tant per com sobreviure amb una pensió ridícula, que també, com pel futur que ens espera els seus fills i netes. Els avis i àvies que hem ocupat un ambulatori perquè no el tanquin, o que hem pujat a un autobús per protestar per l'increment del preu del bitllet. També els emprenedors que sabem que les retallades salvatges que s'estan fent ens aboquen en una recessió més profunda i ens impedeixen fer negoci. També les persones aturades, i són moltes, que no podem parar aquell dia, però que l'aprofitarem per moure'ns i que se'ns vegi i se'ns escolti. També les persones que han vist segrestats els nostres petits estalvis per l'estafa de les participacions preferents de bancs i caixes. També les famílies desnonades. També les que hem acabat amb molt d'esforç uns estudis i no hem vist mai un contracte indefinit ni un salari de 4 xifres. Persones com tu. Totes aquestes persones que han vist com es degraden les nostres escoles i instituts, han vist com es congelen les pensions o es neguen les ajudes a les persones més necessitades. Han vist com tanquen quiròfans i ambulatoris, com obliden i abandonen les universitats i les escoles bressol. Han vist com se'ns van retallant i negant les conquestes socials, desfigurant la democràcia. Totes aquestes persones veiem ara, entre la incredulitat, la ràbia i la por, com la reforma laboral aprovada pel PP ens condemna a triar entre l'atur o el treball sense drets ni garanties. I hem decidit que el dia 29 de març perdrem la por, que el dia 29 de març estarem juntes i caminarem juntes, i ens veuran juntes i ens sentiran juntes, perquè no volem viure amb por, perquè volem els nostres drets, perquè volem les nostres vides. No anirem a la vaga per gust o per fer la punyeta, i anirem perquè no volem condemnar-nos a una existència en precari. No ens han deixat altra sortida, i sabem que, per molt que ens hi arrisquem anant a la vaga, molt més arriscat i imprudent és perdre els nostres drets per sempre. Ningú millor que tu sap com n'és de dura aquesta crisi. Si tens una botiga o comerç, gairebé segur que durant aquests anys has patit perquè fas menys caixa. Hauràs vist com tanca més d'una botiga veïna i saps que necessites que la teva clientela treballi i que treballi amb sous dignes i amb drets, perquè tornin a tenir confiança i a venir a la teva botiga. Si ets una treballadora o un treballador, també hauràs conegut de prop, potser en camp pròpia o dels teus fills i netes, o bé per parents o amistats, el que és l'angoixa de la precarietat i l'atur. Deus saber el que és patir per pagar factures i rebuts, i saps que si la reforma laboral prospera, el teu cap et podrà baixar fàcilment el sou, que es podrà despenjar del conveni col·lectiu, que hauràs de conformar-te o et senyalaran la porta amb el dit. A nosaltres ens afecta, ens impedeix els nostres projectes de vida, ens nega el futur. A tu també t'afecta, així que t'ho demanem el dia 29 de març, ajuda'ns i ajuda't. Si aturam tots i totes, recuperarem els nostres drets. Som el 99%. 29 de març, vaga general, la vaga del 99%. Així és, no, no tenim por, i aquesta cançó dels Sex Fleixes, Primera Valenciana. Un altre text que escrivíem ara fa poquet a la presentació d'un llibre que es diu Ocupacions en moviment, derives, estratègies i pràctiques. ve a ser un poc de reflexió del que és el moviment Ocupa, el moviment d'estudiants, el moviment de camperols i de treballadors que es prenen l'ocupació com una pràctica dels pobles insurgents i de qualque manera una alternativa que vol construir una revolució integral. Així doncs, la dominació, el seu ordre d'injustícies i guerres es veu confrontat pel moviment Ocupa. Aquest està basat en la consciència de la despossessió i a més l'acció que deriva de la despossessió, que es pot notar en tres variables. La idea d'un desenvolupament possible aquí i ara, per utòpic que soni. L'existència d'un codi simbòlic inconscient previ a qualsevol tipus de forma o acció política i que ens porta a entendre la relació del subjecte i el seu conjunt amb el món és considerada instrumental. Per tant, podem trobar una consciència clara del fetichisme de que les nostres relacions socials estan regides per aquests espais d'instrumentalització d'una manera constant i que també no sols la negació sinó la pràctica d'un tipus d'espai de relació que no estigui fetichitzat pel capitalisme és el que persegueix. La superació és el tercer punt, la superació del tabú de que la lluita de classes és l'única palanca de transformació de lo social, de que la lluita de classes és la que genera els espais polítics d'agenciament, els únics subjectes socials estan immersos en termes de lluita de classes. I per tant trobem una consciència no només anticapitalista, sinó d'anticipació i per tant postcapitalista. Aleshores podem parlar de l'ocupació com una ruptura categorial en forma d'intel·ligència pràctica. La ruptura en qualsevol forma de socialització capitalista, més enllà de tota aquella panoplia de negació, no sols contra l'Estat i l'administració, no sols contra el mercat i el capital especulatiu, no sols amb els partits i la política partidista, sinó que planteja així la superació radical de categories que es puguin identificar en formes de socialització capitalista. La intel·ligència teòrica que avui tractem d'enfortir, i si tenim algun tipus d'intel·ligència, tracta d'estreure's, de mitigar l'ambigüetat, de superar la teoria de l'alienació i atribuïm l'error, o millor dit, la perpetuació del model i de la lògica, les afirmacions que insisteixen en l'existència de les injustícies i de la guerra, fent-les així possibles. Per tant, trobem en l'ocupació dintre d'una dimensió clarament política de lo pensable, de lo vivible, de lo visible, de lo possible. I els dubtes que emergeixen són dubtes de l'experimentació dintre d'un procés d'emancipació política que requereix d'una visibilització del treball intel·lectual i de la trobada entre cultura i política per donar contingut a aquesta intel·ligència pràctica i de la mà dels mitjans que puguem tenir a l'abast mostrar-los, compartir-los, fer-los arribar a les properes generacions i resistir col·lectivament a la lògica del capital, obrint així espais d'autorreferencialitat, d'autonomia, igualant la política a l'aconteixement, partint radicalment de la igualtat, denotat en l'element assembleari, i ja que la igualtat és el present a partir del qual es discuteix sobre l'experiència, la vida i els processos d'emancipació, serà per tant una autoelecció el que anem trobant en les nostres pròpies propostes. Finalment, visibilitzar la maduresa del moviment com a possibilitat que planteja una dissonància entre 1. L'apertura cap allò que l'envolta, del gueto a més enllà del gueto, la postura de diàleg, de negociació de dues entitats que reconeixen les seves diferències, que possiblement les diferències entre l'administració i nosaltres no estiguin més que tendides a fer-se més grosses i estiguin sotmeses a fer-se, no obstant això, aquest diàleg. Podria haver portat el moviment a ampliar-se, portant-lo més enllà dels límits del gueto. L'altra pluralitat és la que planteja la idea de que lo anterior és un neovoluntariat, una autèntica autonegació del caràcter autònom que ha de presidir la pràctica Ocupa, facilitant la reflexió de que no és més radical qui no negocia, tot i que la quantitat de variables en les que ens veiem immerses denoten la necessitat d'una predisposició a la diversitat estratègica. Aquí estem. Aquesta és la nostra diversitat estratègica. La ràdio i el mitjà de contrainformació, la comunicació, la informació i el debat. Remember. ràdio des de Jovellanos. Segurament molta gent mai hauria imaginat que des d'aquest edifici se podria fer ràdio. Ràdio Tomada, ràdio ocupada, ràdio lliure, en col·laboració amb tota l'assemblea de Seuit. Vale, des d'aquí, des de la ràdio lliure, ràdio ocupada, estem esperant que un alumne d'aquí, d'aquest edifici de Jovellanos, vingui aquí a fer un debat obert, vingui aquí a xerrar amb nosaltres i que puguem fer un debat obert perquè tothom ho escolti. Un debat sobre la reforma laboral, o un debat sobre la crisi que estem vivent, o un debat sobre el sistema econòmic vigent. Estem esperant que algú d'aquest edifici que estudia economia o dret vingui a fer un debat aquí obert. Per favor, si algú vol venir a fer un debat, està totalment convidat o convidada. Veniu, participeu. Abogado. No, el meu professor de literatura, allò em sap greu per ells, però a mi a l'escola em deia el que vale, vale, i el que no, pa abogado. I el que se pica, ajos come. Benvingudes a una facultat ocupada. Un policia nacional està entrant per la porta. Però és poc serio, la denúncia. Aquí a la Facultat d'Economia, de Dret, al Jovellanos, estem intentant donar una veu crítica, donar una posició crítica en aquesta forma de política actual on només hi ha veu minoritàries que no deixen expressar-se la diversitat. El 15M va ser un exemple de diversitat política i de diversitat tàctica. Això s'ha d'extendre a tota la societat, aquesta forma de fer política, a les places, forma de fer política a les assemblees. Encara estem esperant a que aquest 15M sigui possiblement la transformació que tots ven de bon tros en l'AM. Repeteixo, convidam a qualsevol persona d'aquesta facultat, estudiant, professor, a fer un debat obert aquí a la Ràdio Lliure. Podeu venir a participar a la Ràdio Lliure, el micro està obert per vosaltres, per fer crítiques, si estava en contra de l'ocupació, si estava en contra de la reforma laboral, si estava a favor de la reforma laboral, si estava a favor o en contra del sistema econòmic. Aquí això és un micro obert per exposar idees i per debatir. Tots i totes esteu convidades. El poema deia així: companyera campesina, tomémoslo todo, quemémoslo todo. Thank you. Radio 77, Radio Ocupada, Radio Jovellanos. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de chóferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio, para oír los pasos del tirano que se marcha. ¡Visca la vaga general! La vida es cuestión de elegir. La vida es cuestión de decisiones. En cada momento uno elige qué camino tomar. Hoy es un día para elegir. Bueno, tenim aquí un poc de so, un poc de tècnics, un poc de... Està apagat. Estem apagats, estem encesos, estem despertes, sí, estem aquí. Avui, aniversari de la mort de Miguel Hernández. Llamo a los poetas, entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre, con Pablo Neruda, tomo silla en la tierra. Tal vez porque sentí su corazón cercano, cerca de mí, casi rozando el mío. Con ellos me he sentido más arraigado y hondo, y además menos solo. Ya vosotros sabéis lo solo que yo soy, porque soy yo tan solo. Andando voy tan solo yo y mi sombra. Alberti, Alto Aguirre, Cernuda, Prados, Garfia, Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio, Oliver, Plaja. Hablemos de aquello que aspiramos, por lo que enloquecemos lentamente. Hablemos del trabajo, del amor sobre todo, donde la telaraña y el alacrán no habitan. Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra. Dejemos el museo, la biblioteca, el aula, sin emoción, sin tierra, glacial para otro tiempo. Ya sé que en estos sitios tiritará mañana mi corazón helado en varios tomos. Quitémonos el pavo real y suficiente, la palabra con toga, la pantera de acechos. Vamos a hablar del día, de la emoción del día, abandonemos la solemnidad. Así, sin esa barba postiza, ni esa cita que la insolencia pone abajo nuestra nariz, hablaremos unidos, comprendidos, sentados de las cosas del mundo frente al hombre. Así descenderemos de nuestro pedestal, de nuestra pobre estatua, y a cantar entraremos en una bodega, a un pecho o al fondo de la tierra, sin el brillo del lente polvoriento. Ahí está Federico, sentémonos al pie de su herencia, de su herida, el chorro asesinado que quiero contener como si fuera mío y salta y no se calla entre las fuentes. Siempre fuimos nosotros sembradores de sangre, por eso nos sentimos semejantes al trigo. No reposamos nunca y eso es lo que hace el sol y la familia del enamorado. Siendo de esa familia, somos la sal del aire, tan sensibles al clima como la misma sal. Una racha de otoño nos deja moribundos sobre la huella de los sepultados. Eso somos, así somos, eso sí, somos algo. Nuestros cinco sentidos en todo arraigan, piden posesión y locura. Agredimos al tiempo con la feliz cigarra, con el terrestre sueño que alentamos. Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, Felipe, León Felipe. Hablemos sobre el viento y la cosecha. Si queréis, nadaremos en esa alberca, en ese mar que anhela transparentar los cuerpos. Veré si hablamos luego con la verdad del agua, que aclara el labio de los que han mentido. We'll be right back. benvingudes a una facultat ocupada. Avui, edifici Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears està ocupat per estudiants del verb estimar i treballadores que considerem que la vaga és totalment legítima, ha de ser una vaga general indefinida i l'anem construint, xerrant, trobant-nos, fent pancartes, xiqueta i contrainformació, ràdio en directe i un mitjà de medis independents. Bueno, voy a leer un poema de Gioconda Belli que va dirigido a la huelga. Dedicado a la huelga y en particular a la huelga general de mañana. Dice así: quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj de las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Aquesta el llegíem alegrament l'altre dia, una xerrada sobre què fer en aquesta vaga general, i acabàvem un poc amb aquest poema que es va escriure l'any 2010, i bueno, diu així: de la cuna a la sepultura. Agraït de no sentir els veïns callar, que els crits d'allà en forma de protesta els he vist créixer fins ser contra poder. Hem estat juntes fam i misèria, hem estat juntes l'arquitectura del pa, de l'oli i del vi. Hem estat juntes revolta, hem estat juntes vaga vençuda, hem estat juntes el que haurem de caminar fins a anar a Calo Rei i enviar-lo a pasturar. ¡Uepa! ¡Tenemos un nuevo concurriente! first person was on your mind is I. And now you come back to me, but you're gonna be sorry. You gotta cry, you gotta cry, you gotta cry, you gotta cry, you gotta cry. Bueno, mos acaben de dur els aspectes jurídics del dret a vaga o no fer vaga. Per tant, si hi ha qualque treballador o treballadora que vulgui saber quins són els seus drets, que vingui aquí, s'apropi aquí i li donarem tota aquesta informació del dret de fer vaga. Mos acaben de dur ara mateix. Moltes gràcies. Bueno, hi haurà molta gent que se demanarà d'on venim. Aquesta generació que no segueix les línies habituals. D'on sorgeix aquests infants perduts que només que es dediquen a la retòrica i a lluitar contra el sistema vigent. D'on surt aquesta gent? Buenas tardes, Londres. Permitid que primero me disculpe. El canal de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis. Cámaras. Y os convirtáis. Necesitamos cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros y presas del pánico acudisteis al actual líder Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Inspector, ya casi está. Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del Parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará. Pues de ahí venimos. Make them come and now run. Make Això és un pamflet, no és un llibre, ni un llibret, ni un quadern, ni un quadernet, ni és un pamflet. No pretén ni de lluny ser objectiu, ni crear consens. Les seves pretensions són més altes. Doncs no entenem per què hem de ser modestos quan podem aspirar a lo màxim. Què és lo màxim? No volem tenir límits, no sabem si els tenim o no, però precisament això és la nostra qüestió. No desitgem tenir límits, volem desbordar-nos, no importem, ens importem nosaltres, no ens preocupem dels obstacles i dels enemics en la mesura en què impedeixen fer el que desitjam o obtenir el que necessitem. Si no estorben, no existeixen. I si estorben, deben deixar d'existir. Ja ens hem preocupat durant bastant de temps per reflexionar sobre l'enemic, el sistema, el capital i tal i qual. Creiem que ja és hora de que ens preocupem per nosaltres. Què ens agrada? Què no ens agrada? Què volem? Què no volem? Quines són els nostres desitjos reals? Això anem. Això és el nostre objectiu i estem en disposició d'anar per això i per tot lo demés. Ens queden condicions perquè el que existia en essència surti a la llum i existeixi realment. Com deien alguns estudiants a la prehistòria del moviment estudiantil, allà pels anys 60, els estudiants són una classe en si mateixa. No som assalariats, tot i que estem destinades a ser-ho la majoria. Ni som dirigents com estan destinats a ser-ho pocs. No estem en cap cas, estem encara en transició, en procés. No volem dir que estem a salt de la merda del sistema, però sí deim que les condicions materials reals per revolucionar-se, revolver-se entre tot allò que no volem i per allò que volem. No tenim possessions, res és nostre. No tenim casa pròpia, ni cotxe, ni família, ni fills al nostre càrrec, pel que no se'ns pot enganar amb això de que som de classe acomodada, que no tenim res per conservar. Ens falta tot encara per tenir, el que tenim tot per davant. És el primer punt del que hi ha que prendre consciència. No tenim res a que perdre. Si fem una vaga, no ens faran fora de la feina, ni anem a deixar de cobrar un sou, ni tan sols tenim que perdre unes estúpides conquestes socials, entre cometes, com les que lograren enganyar els nostres pares. Si fem vaga, no sols no anem a perdre res, sinó que anem a guanyar moltes coses, anem a recuperar un dia d'avorriment pel nostre benefici i els anem a convertir en un dia de vida real, vida intensa, la que anem a fer a cada moment el que ens vengui de gust i no el que ens correspongui en el nostre paper d'estudiant, disfrutant del plaer del moment subversiu. Ànimo, eh? Que no ens prenguin el pèl, l'únic que es pot perdre de veritat és la por. Por que ja no és tant a les possibles represàlies de les diferents autoritats, professors, rectors, consells, pares, ni tan sols sobretot la por al càstig social per no actuar sobre el que s'espera de tu acord amb el teu rol. És por a un mateix, por a no saber què fer quan ningú ens dirigeix o ens ho dicta, por a no saber por a no saber cap a on anar quan ningú ens marca el camí, por a no saber què va passar en cada moment, por a viure sense amos, por a la incertesa. Us anem a contar un secret a l'orella. Nosaltres també tenim por. És més, creiem una bona part de la nostra força es basa en la por. No volem tenir les coses molt clares, no volem tenir el camí marcat ni una llum al final del túnel que dirigim sonambulament. Volem construir una nova vida a cada moment i afrontar la por, per tant que viure sense amos. Tenim por, és veritat, però ens correu la incertesa, però és incertesa també que ens piqui el gusanet i que ens ferveixi la sang. No us atrau la idea d'experimentar una vida nova i abandonar aquesta existència mediocre? Vale, i ara ens demanem a on anem, què volem fer. quin és el nostre camí. Musa Gam, som utòpics i salvatges. No sabria què fer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actuó sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia. Tienes que saber que digo la verdad. Los que maquinan son los que te han hecho esto. Tú maquinabas, tenías planes. Y mira cómo has acabado. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entraría el pánico. Porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. Vives. Mueres. La cosa se pone interesante. A la vaga, mare, jo vaig també. Una altra reforma laboral, un altre cop de puny més. Quants en duim i quants hem tornat? I la teva vida passant mentre escoltes la mateixa Montserga. Estudia, treballa, esforça't encara més, no protestis, compra't un cotxe, una casa, sigues algú. I ara, tot allò perquè ens van educar es revela com una mentida, però desprendre's totalment d'elles en un món que es construeix sobre la falsificació és una tasca titànica. I pensar què fer, tal volta marxar a Alemanya o cercar en el paradís europeu de l'abundància de mercaderies i entreteniment barat que no venderen o no vengueren durant anys, com la prosperitat i la felicitat, adreçades com antidepressius i altres drogues. Si encara creus en les oportunitats del capitalisme, pot matar-te a treballar i suportar tot el que et tirin. Reformes, retallades, humiliacions, per aspirar a ser algú, per hipoteques, la teva vida en va. La societat del consum és una il·lusió que es nodreix d'una energia barata que comença a escassejar. Els de dalt ho saben i per això s'estan blindant. Estan disposats a cremar el món abans de renunciar als beneficis. Fum és el que queda. Doncs pots consolar-te repetint que les regles del mercat o les de l'Estat acabaran per reconduir la situació. Sols t'enganaran a tu mateix. I de cop, rere cop, tal volta et trobis de sobte enmig d'un món en guerra declarada contra tu per ser pobre, aturat, migrant, estudiant o poc productiu. I està succeint. Així doncs, pots seguir fent-los cas, tractar de ser més competitiu, esforçar-te encara més, exigir més seguretat i mà dura, delatar els teus companys vagos i els teus veïnats sedicents, fer més feina, hores extra gratis i xupar-li la polla a un directiu si t'ho demanen? I tot perquè, al final, només ets el que tens, poca cosa. O pots intentar recuperar la teva vida, trobar la gent que sent coses semblants a les que et venen a les panxes en els últims temps, compartir ràbia, experiències, emocions i alternatives, organitzar-te i lluitar per tenir una vida que pots considerar lliure. És difícil combatir un sistema amb els tentacles arribant a cada rincó de la seva vida. I és més difícil encara sortir d'ell, però cada parcel·la de la llibertat que recuperem, per petita que sigui, no fa créixer i ens demostra que podem prendre les rendes de la nostra vida a la seva totalitat. És l'espai públic en el sentit comú, de comú i compartit. És l'espai de la batalla per la vida que es pugui lliurar en qualsevol lloc i moment. Ens acaben d'informar que demà hi ha professors que han posat exàmens en aquest edifici. Això és molt greu, això és coercionar els drets de vaga. Mira, mira. Demà no se fan exàmens, demà hi ha vaga. De totes formes, avui podeu estudiar el que és el dret a vaga, podeu estudiar com s'organitzen els estudiants, com s'organitzen els treballadors, podeu estudiar com funcionen els mitjans de comunicació independents, podeu aprendre molt. Avui és un dia per aprendre juntes, val? De totes formes, podem obrir el debat, abans fiquem una cançoneta, estaven llegint un text que precisament començava dient abandoneu les aules avui, abandoneu les biblioteques avui per venir a fer la vaga amb nosaltres. És a dir, ara comença una cançoneta d'un company, el Chicho Sánchez Ferlosio, i a la huelga madre yo voy también. A la huelga compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Tal como yo lo veo, la cuestión no es por qué deberías trabajar para nosotros. La cuestión es por qué no. ¿Por qué no debería trabajar para ustedes? Pregunta difícil, pero intentaré responderla. Imaginemos que empiezo a trabajar y me ponen un código sobre la mesa, uno con el que nadie puede. Yo intento descifrarlo y lo consigo y me siento satisfecho porque he hecho bien mi trabajo, pero a lo mejor ese código era la situación de un ejército rebelde en el norte de África y en cuanto han localizado su escondite, bombardean el pueblo donde se esconden los rebeldes. Mueren 500 personas a las que no conocía y con las que no tenía ningún problema. Luego los políticos dicen, enviemos a los marines para asegurar el área, aunque les importa una mierda. No serán sus hijos los que vayan a morir, los suyos tienen recomendación y se pegan la vida padre en la Guardia Nacional. Será un chico de Saudi al que llenarán el culo de metralla. Y cuando vuelva descubrirá que la planta en la que trabajaba ha sido trasladada al país del que acaba de volver. Y el tipo que le llenó el culo de metralla le ha quitado el trabajo porque lo hará por 15 centavos al día y sin pausas para mear. Luego el chico comprende que el único motivo por el que le enviaron allí fue para instaurar un gobierno que nos vendería el petróleo a buen precio. Y las compañías petrolíferas han aprovechado el conflicto para disparar los precios de la gasolina, lo que supone un hermoso beneficio para ellas, de modo que a mi colega no le ha servido de nada. Así que se toman su tiempo para traer el petróleo nuevo y se toman la libertad de contratar a un capitán mercante borracho al que le gusta darle al martini y hacer slalom entre los icebergs. A medio camino choca con uno, derrama el petróleo y se carga la fauna del Atlántico Norte. Mi colega está en el paro, no puede pagar la gasolina. Va andando a buscar empleo y eso le putea, porque la metralla del culo le ha provocado hemorroides. Y está muerto de hambre porque cuando va a comer, el único plato del día que sirven es pescado del Atlántico Norte al aceite de motor. ¿Qué me parece? Creo que puedo montármelo mejor. Pienso, ¿qué coño? Ya puestos, ¿por qué no me cargo a mi colega? Le quito su trabajo, se lo doy a su enemigo, subo la gasolina, bombardeo un pueblo, mato a una foca a golpes, fumo a María y me apunto a la Guardia Nacional. Podría llegar a presidente. Dale. Bueno, sabes que una huelga general no cambia nada de por sí. Y además la convocan los mismos que firmaron pacto tras pacto. Colaboradores necesarios para la continuidad de lo existente. Aquellos que también te decían que estudiases, te esforzases y así sería recompensado. ¿Y qué dicen ahora? Que da igual, que todos mienten. Es posible.